jesteśmy częścią naszej społeczności na obozie tak zwanym w Dębkach. Spędzamy tam ze sobą czas i powiem wam, jak witam się z bratem, siostrą, których widuję tylko w niedzielę i na przykład jeszcze się nie zdarzyło, że poszliśmy gdzieś razem na obiad i porozmawialiśmy i się lepiej poznaliśmy, to oczywiście się cieszę. Jest ta radość, ale jak widzę brata, siostrę, z którym przez kilka dni piliśmy razem herbatę, rozmawialiśmy i takie różne tam, to ta bliskość jest większa i ta radość jest większa. Ja tak mam, nie wiem, czy inni też tak mają, ale cieszę się, że mamy taką możliwość, żeby spędzać ze sobą czas i mówiąc to, chcę właśnie wskazać na to, że bardzo ważne jest, żebyśmy mieli ze sobą relacje, więzi, żebyśmy byli nie tylko z nazwy, ale prawdziwie tą rodziną. Będę czytał z drugiego listu Jana. Trochę tajemniczo może brzmią te słowa na wstępie, że starszy do wybranej Pani i jej dzieci. Wszystko na to wskazuje, że była to sytuacja, w której apostoł Jan nie chciał adresować tego listu ze względów warunków, jakie wtedy panowały i wolał zachować tutaj, jak to się mówi, anonimowość. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie. I nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie w nas do nastania wieku. Z wami będzie też łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między twoimi dziećmi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie stosownie do przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie jako piszący Ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań. To jest przykazanie, które słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim postępowali. Tylko wybrałem ten fragment, żeby podzielić się pewnymi przemyśleniami i przypomnieć nam, co jest ważne. Chciałem powiedzieć o miłości. Tutaj autor tego listu kładzie nacisk na prawdę i na miłość. I gdy my pytamy się siebie, sięgamy do naszego umysłu, żeby zapytać, co to jest miłość, to bardziej lub mniej będziemy mieli to właściwie poukładane, będziemy mieli to właściwie powiedzieć, ale bardziej bym przynajmniej czasami zapytał się serca, co to jest miłość. I na podstawie tego tworzył ten opis tego, czym jest miłość. Chociaż to właśnie, na co chcę wskazać, mniej jest oparte o serce, ale bardziej właśnie jest oparte o umysł. Co chcę powiedzieć? To, że pewne rzeczy przychodzi nam bardzo łatwo kochać. Mamy jakieś, możemy mieć jakieś swoje rzeczy, które po prostu kochamy. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zbulwersuje, ani nie osłabi jego wiary. Ja na przykład kocham tenis stołowy. Od ponad 20 lat gram i to jest dobre dla mojego ciała, organizmu, że mam ruch przy tej mojej siedzącej pracy, ale też tam są takie bardzo fajne emocje. Po prostu sprawia mi to dużą przyjemność i mogę powiedzieć, że to kocham. I nie trzeba, że tak powiem, mnie do tego zachęcać, to jest dla mnie naturalne. I możemy mieć różne rzeczy, które kochamy. Możemy mieć osoby, które kochamy w naturalny sposób, bo to jest nasze dziecko i je kochamy. Ale jeśli chcemy dokładnie przyjrzeć się temu, co Boże Słowo mówi na temat miłości, oczywiście temat jest szeroki i nie zamierzam teraz jakby się mierzyć z tym, ale wskazać tylko na jedną rzecz, na miłowanie braci i sióstr. Mówiąc w skrócie, braci. Dlaczego miłujemy braci i siostry? Jeżeli to robimy, bo może się okazać, że tego nie robimy, to wtedy jest czerwona lampka. Powiem tak. Niektórych jest bardzo łatwo kochać. Po prostu jest to takie proste, naturalne. Kochany brat, kochana siostra, uśmiechnięty, życzliwy, przyjazny, cierpliwie wysłucha. Jak trzeba, to zainteresuje się, pomoże. To, że tak powiem, nietrudno jest kochać w naturalny sposób takiego brata, siostrę. Ale może być tak, że ktoś nie robi na nas takiego wrażenia, nie jest taki, jak przed chwilką wspomniałem. I jakoś tak w naturalny sposób te odczucia, uczucia nam nie towarzyszą w stosunku do danej osoby, brata, siostry. I co mam z tym zrobić? Czy mogę sobie pozwolić na to, że zostawię tą sprawę i no, mam tyle braci i sióstr, których mogę miłować i jakby w ich stronę kierować swoje, duży skrót użyję, kroki, to po co mam się wysilać, żeby tutaj jakby zmieniać tą sytuację. Ale jesteśmy wzywani do tego przez Boże Słowo, żeby miłować braci i siostry. I czym jest w moim rozumieniu, i myślę, że Biblia to potwierdza, no bo tak staram się też opierać na tym, co Boże Słowo mówi. Czym jest miłość braci? W tej sytuacji, gdy właśnie nie jest to w taki sposób naturalny w nas. Jest to decyzja. Decydujemy się kochać brata, siostrę i jakby powodów jest kilka. Wymienię chociażby to, że Jest to ktoś, za kogo umarł Pan Jezus, kto jest częścią ciała, czyli Kościoła. I w pewnym sensie jakby jest to, pomaga nam właśnie w tej podjęciu tej decyzji. Kolejnym argumentem, by kochać, jest właśnie to, co czytamy, Boży nakaz, tak, że mamy to czynić. I decyduję, że będę to robił, nawet jeżeli nie jest to w naturalny sposób dla mnie takie łatwe. Tak szukałem jakiegoś przykładu, akurat nie wiem, czy to jest bardzo dobry przykład, ale jakiś jest. Ja wiedząc, że teraz miałem problem poważny z kręgosłupem i od wielu tygodni, już można powiedzieć miesięcy, jestem w trakcie rehabilitacji i potrzebuję ćwiczyć. I jeśli tego nie będę robił, to problem może się powtórzyć i wiem, że muszę ćwiczyć i decyduję się, że będę to robił. Jeżeli tego nie będę robił, to będą tego jakieś konsekwencje. Jeżeli zdecyduję się, albo nie, dobrze, zdecyduję, że nie będę miłował pewnych braci i sióstr, to będzie tego konsekwencja. Boże niezadowolenie, Boży smutek, żeby nie powiedzieć Boży gniew. Bo robimy coś, co jest wbrew temu, co jest napisane. Reasumując. Miłujmy braci i siostry. Miłujmy się nawzajem nie tylko słowami, ale też czynem i w zasadzie bardziej czynem. A słowa, jeśli są, jest w naszych sercach ta miłość, to będą same przychodzić. Czy chcemy podobać się Bogu? Myślę, że odpowiedź jest chcemy. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, to podejmijmy decyzję, by miłować brata i siostrę, nawet jeśli to nie jest takie oczywiste, naturalne i łatwe. Myślę, że też możemy modlić się o to, by Pan Bóg dał nam tą miłość, tak? Bo nie byłoby też dobrze, gdybyśmy robili coś z zaciśniętymi zębami i umęczeni tym, obciążeni. Ale jeśli podejmiemy decyzję, by zrobić coś dobrego, właściwego, to będzie nam to w konsekwencji robić łatwiej. I potrzebujemy, tak jak w wielu rzeczach potrzebujemy Bożego uzdolnienia, Bożej pomocy, tak i w tym możemy potrzebować. Jeśli potrzebujemy, to pójdźmy do Niego. Módlmy się o to, żeby dał nam to, czego nam brakuje i wierzę, że On to uczyni, bo On chce dawać dobre rzeczy. Nasz dobry Pan. Dziękując Bogu za społeczność naszą, za możliwość budowania tego braterstwa między nami, tej jedności i praktykowania właśnie miłości braterskiej, chcę modlić się, żeby było w nas tego więcej, żebyśmy w tym wzrastali i byli w tym, myślę, że znowu użyję biblijnego stwierdzenia, byśmy byli w tym doskonali. To może tyle. Gdy będziemy modlić się, dziękujmy. Dziękujmy Bogu za to, co nam daje, za możliwość w ogóle zgromadzenia się tutaj, za braci, siostry. I jeśli jest gdzieś, widzimy jakąś potrzebę, to też módlmy się i z wiarą, że On nam to da. Amen. Powstańmy, proszę. Dzięki Tobie, Ojcze, że dajesz nam przeżywać kolejny dzień, że pozwoliłeś przeżyć tą noc. I wszystko, co mamy, mamy z Twojej łaski, z Twojej dobroci. Chociaż czasami o tym możemy zapominać, możemy myśleć, że coś jest takie naturalne i że może coś nam w ogóle się należy. To nie jest to właściwa postawa, ale oby było w nas to zrozumienie, że wszystko pochodzi od Ciebie i Tobie należy się dziękczynienie, wdzięczność za to, co mamy z Twojej ręki dobrej. Dzięki, Ojcze, że możemy miłować się nawzajem i modlę się o siebie, o każdego z nas, byśmy wzrastali w tej miłości i byśmy mogli mieć pokój w sercu, że robimy to, co jest Tobie miłe, że nie zaniedbujemy tego, co powinniśmy robić i jesteśmy Tobie posłuszni. Dzięki, Ojcze, że jesteś pośród nas. Amen. Szuka swego, która wszystko znosi, która jest gotowa na przebaczenie, na poświęcenie. Panie, taka miłość świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg, który kocha, mieszka w nas i wołamy. Jeszcze pełniej napełniał nasze serca Twoją miłością, abyśmy się wzajemnie miłowali i też tych wszystkich, którzy są wokół nas. Panie, daj, żeby każda nowa osoba, która trafia do tej społeczności, doświadczyła i doświadczała Twojej miłości przez braci i siostry. Obyśmy nie byli tak bardzo skupieni na sobie, żeby nie zauważyć nowej osoby, nie zauważyć zasmuconego brata czy siostry. Prosimy, Panie, uzdalnij nas, by kochać tak, jak Ty kochasz i daj nam radować się we wzajemnej miłości, bo to wielka radość, kiedy przeżywamy miłość braci i sióstr w Twoim Kościele. Amen. nas do tego, naprowadza się przez Twojego Ducha Świętego. Boże, tego potrzebujemy w każdy czas. Potrzebowaliśmy tego wczoraj, dzisiaj będziemy potrzebować i jutro. I aż do czasu, kiedy spotkamy się z Tobą, Boże, twarzą w twarz, Boże. Wspomóż nas, abyśmy jak najbardziej tym obfitowali. Mogli przez to oczekiwać Twojego przyjścia, Panie, bo miłości nie ma lęku, nie ma strachu, Boże. Możemy stanąć przed Tobą, Boże, jako naszym Stwórcą, jako naszym Zbawicielem, jako naszym Panem. Chwała Ci za to, Boże. Chwała Ci, jeśli Cię nie czujemy. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią. Wywyższony bądź Boże nasz, Hosanna niechaj ciągle brzmi. Chwała, chwała, Królowi Królów chwała, cześć. Chwała, chwała, Królowi Królów chwała, cześć. Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią. Wywyższony bądź Boże nasz, Królowi Królów chwała, cześć. Chwała Tobie. Najdłuższy Panie Zbawicielu, jestem Ci wdzięczna, moi bracia i siostry. Dziękuję Ci za nich, Ojcze Kochany, za Twoje przeogromne błogosławieństwo, potężne błogosławieństwo, które zlałeś na Twoich dzieci. Dziękuję Ci za cudowne dzieciństwo, za zbawienie, za wygranie, że Ty wybrałeś to. Tam po czynniku sobie nie zasłużyłam, ale Tobie się podobało, że wygrałeś. Dziękuję Ci, że wybrałeś się bracie i siostry, bo Ty tu mogę być, za Twoją miłość, że Ty ich miłujesz i wkładasz miłość, aby nawzajem się miłować, aby Ciebie uwielbiać, podziwiać, Tobie teraz całe uwielbienie, dzięki mnie. osobne te zajęcie, które jest przed Twoim obliczem. I nagraj nas, pragnienie, abyś naszych dzisiaj nakarmił. Prosimy, Panie, nasyć nas, nakarm nas. Amen. Chcę, Panie, sławić Cię wciąż, bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż. Zamieniłeś w radość moje łzy. Chcę, Panie, sławić Cię wciąż, bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż. Zamieniłeś w radość moje łzy. Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć już na wieki, sławić będę imię Twe. Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć już na wieki, sławić będę imię Twe. Troszkę szybciej teraz. Chcę, Panie, sławić Cię wciąż, bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż. Zamieniłeś w radość moje łzy. Chcę, Panie, sławić Cię wciąż, bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż. Zamieniłeś w radość moje łzy. Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć już na wieki, sławić będę imię Twe. Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć już na wieki, sławić będę imię Twe. Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie, błogosławieństwo i moc niech weźmie baranek. Od wieków na wieki niech płynie królowi cześć chwały. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie, błogosławieństwo i moc niech weźmie baranek. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Chwała Tobie, Panie. Amen. Stworzyciel Twój Królem Królów jest, Wszechmocny, Wszechmocny. Stworzyciel Twój Królem Królów jest, Wszechmocny, Wszechmocny. Potężny Pan, Sprawiedliwy Bóg, miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Od wieków jest i na wieki trwa Król Królów, Pan Panów. Amen. Tam, kochani, jest dwa razy. To znaczy, że trzeba powtórzyć. Bracia zaczynają, a siostry powtarzają. Czyli tam jest Stworzyciel Twój i siostry. Stworzyciel Twój Królem Królów jest, Królem Królów jest. Okej, okay, super. Stworzyciel Twój Królem Królów jest, Wszechmocny, Wszechmocny, Stworzyciel Twój, Królem Królów jest. Wszechmocny, Wszechmocny, potężny Pan, sprawiedliwy Bóg, w miłości swej dla nas na ziemię zszedł. Od wieków jest i na wieki trwa Król Królów, Pan Panów. Amen. Tak, Panie, jesteś naprawdę niezwykłym Bogiem, potężnym, sprawiedliwym, miłosiernym, łaskawym. Dzięki Ci, że się nam objawiłeś, że poznaliśmy Ciebie w gąszczu tych różnych fałszywych wyobrażeń, fałszywych ludzkich koncepcji bóstwa. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie objawiłeś nam swoją dobroć, swoją miłość, swoją łaskę, prawdę. Dzięki Ci, że stanąłeś na naszej drodze, że dotknąłeś naszych serc, pociągnąłeś nas ku Tobie i przemieniłeś nas i dajesz nam na nowo i na nowo i na nowo poznawać Ciebie, dotykać się Ciebie, przeżywać Twą łaskę i pragniemy, Boże, byś kontynuował to wielkie dzieło w życiu każdego brata, każdej siostry, każdego Twego dziecka na obliczu ziemi. Amen. Panie, będę wielbić Cię, będę śpiewać Ci chwały pieśń. Twoja krew obmyła mój grzech, wyzwoliłeś mnie. Całym sercem kochać chcę, niech Cię wielbi wciąż moja myśl. Z całej duszy, ze wszystkich sił pragnę służyć Ci. Panie, będę wielbić Cię, będę śpiewać Ci chwały pieśń. Twoja krew obmyła mój grzech, wyzwoliłeś mnie. Całym sercem kochać chcę, niech Cię wielbi wciąż moja myśl. Z całej duszy, ze wszystkich sił pragnę służyć Ci. Prosimy. Wlej we mnie chęć Amen. Amen. Pan nasz wielki jest, niech brzmi mu pieśń chwały. Pan nasz dobry jest, błogosław duszo mu. Łaskawy, dobry jest Bóg nasz Pan i niepojęty w miłości swej. Na wieki Jego sprawiedliwość trwa. Błogosławmy Jego imię. Pan nasz wielki jest, niech brzmi mu pieśń chwały. Pan nasz dobry jest, błogosław duszo mu. Do wszystkich, którzy wzywają Go, On w łasce swojej przybliża się. Królestwo Jego na wieki trwa. Błogosławmy Jego imię. Pan nasz wielki jest, niech brzmi mu pieśń chwały. Pan nasz dobry jest, błogosław duszo mu. Tak, Panie, niechaj nasze serca będą pełne pieśni uwielbienia dla Ciebie. Niechaj nasze dusze wysławiają Ciebie, bo naprawdę jesteś wielkim Bogiem. Wielkim Bogiem. Prosimy, by Twój Święty Duch objawiał nam Twą wielkość, by Twój Święty Duch jeszcze bardziej uzdalniał nas do wysławiania Ciebie z głębi naszych serc, w podziwie i zachwycie tym, kim jesteś, co uczyniłeś, co czynisz i to wszystko, co jeszcze uczynisz, czego oczekujemy z nadzieją, ufając we wszystkie Twoje dobre obietnice. Mów do nas, kochany Panie, i daj nam uszy do słuchania, uniżone serca, by rozważać Twe święte słowo i żyć w świetle, które nam dajesz. Mów do nas, kochany Panie, prosimy. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył, nie wyciszył telefonu komórkowego, to bardzo proszę, żeby to zrobić. Żeby nic nam tu nie dzwoniło, nie przeszkadzało. Czytaliście, bracia, siostry, księgę pieśni nad pieśniami? Ciężko. Tak, pewien kaznodzieja, Werner Magie, który tak jak ja, tylko troszkę jakby rozdział po rozdziale omawiał całą Biblię w ciągu 5 lat, omówił całe Pismo Święte, dzień po dniu, po jednym jakby rozdziale, stwierdził, że jest to najtrudniejsza księga Biblii. Słuchałem innego kaznodziei, który stwierdził, że gdyby miał z Biblii wziąć ze sobą jedną księgę, to wziąłby właśnie tą. Także opinie są podzielone i zaraz zobaczymy, jak bardzo przedziwnie i różnie była ta księga interpretowana przez Żydów i przez chrześcijan i do dzisiaj jest, i spróbujemy zastanowić się nad jej prawdziwym sensem, nad jej prostym przekazem. Najpierw przeczytajmy kilka wierszy z tej księgi, żeby, jeśli jej nie czytaliście albo już jakiś czas temu czytaliście, żeby odświeżyć jej przekaz. Będę czytał z przekładu literackiego. Odnaleźliście już księgę Pieśni nad pieśniami? Pierwszy rozdział od 2 wiersza. Pocałuj mnie mocno i namiętnie. Och, twoje pieszczoty są lepsze niż wino. Przyjemne w zapachu są twoje olejki. Różanymi wonnościami tchnie twoje imię. Nic dziwnego, że szaleją za tobą dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Biegnijmy przed siebie. Wprowadź mnie, królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą. Oddajmy się rozkoszy. Niech twa miłość nas upaja ponad wino. Ach, rację miał, kto ciebie pokochał. 2 rozdział, od 10 wiersza. Mój najdroższy odzywa się tak. Wstań, najmilsza. Chodź, moja piękności. Bo już minęła zima i przestał padać deszcz. Wokół kiełkują kwiaty i przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi. Na figowcu dojrzewają wczesne figi, winorośl rozsiewa woń. Wstań, najmilsza, chodź, moja piękności. Moja gołąbko, ty ze szczelin skalnych, z kryjówek stromych gór. Pozwól mi cię zobaczyć, daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. 3 rozdział, 5 wiersz. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, na gazele i na polne łanie. Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. 4 rozdział, od 1 wiersza. Jakże jesteś piękna, najdroższa. O, jak piękna! Twoje oczy to gołąbki, które patrzą zza zasłony. Twoje włosy to stado kóz schodzących z gór Gileadu. Twoje zęby to owieczki ostrzyżone, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. I od 10 wiersza. Jak cudownie umiesz pieścić, najmilsza, panno młoda, twe pieszczoty są lepsze niż wino. Zapach twoich olejków jest lepszy od najlepszych balsamów. Miodem opływają twoje wargi, panno młoda. Miód i mleko masz pod swoim językiem, a zapach twoich szat jest jak powiew Libanu. 5 rozdział od 10 wiersza. Mój ukochany jest promienny i rumiany. Wyróżnia się z 10 tysięcy. Jego głowa przypomina szczere złoto. Jego kędziory to kruczoczarne loki. Jego oczy to gołębie przy strumieniach, skąpane w mleku, pięknie osadzone. Jego policzki są jak zagony balsamu, donice z wonnościami, a jego wargi jak lilie, które ociekają mirą. Jego ramiona są jak sztaby złota, zdobne klejnotami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego nogi są jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać przypomina Liban, jest okazały jak cedry. Jego podniebienie to słodycz. Wszystko w nim wzbudza pragnienie. Taki jest mój ukochany, taki jest mój najdroższy, jerozolimskie panny. Może na razie tyle czytania, bo niektórzy już mają wypieki, a ja nie jestem taki czerwony, bo mam wypieki, tylko wczoraj siedziałem na słońcu, żebyście nie myśleli. Księga Pieśni nad Pieśniami w naszej chrześcijańskiej Biblii zamyka zbiór ksiąg poetyckich. Pamiętacie, że mamy najpierw księgi historyczne, od Księgi Rodzaju do Księgi Estery, następnie mamy księgi poetyckie, od Księgi Hioba do Pieśni nad Pieśniami i w dalszej części Starego Testamentu mamy co? Księgi prorockie. To jest nasz chrześcijański układ Biblii, natomiast w układ żydowskiej Biblii, pamiętacie, jest nieco inny. Pieśń nad Pieśniami, Shir Harashim, Shir Hashirim, przepraszam, nie znam tak hebrajskiego. Ta księga należy do ostatniej części Biblii hebrajskiej, zwanej Pismami, Ketuvim. Jeśli pamiętacie z pierwszego naszego wykładu na temat tej naszej podróży z Biblii, hebrajska Biblia ma nieco inny układ, a więc najpierw mamy Torę, 5 ksiąg Mojżesza, potem mamy proroków, poczynając od Jozuego. Jozue, Księga Sędziów, Samuela, Królów, to są wszystko prorocy w hebrajskiej Biblii, prorocy wcześniejsi. Oni nazywają je księgami proroków wcześniejszych, dawniejszych. I później mamy księgi proroków późniejszych, od Izajasza przez Jeremiasza, Ezechiela. Nie ma tu księgi Daniela, księga Daniela jest w tym ostatnim zbiorze. Później mamy tych 12 proroków mniejszych, od Ozeasza aż do Malachiasza. I na końcu hebrajskiej Biblii znajdują się właśnie Pisma, czyli te wszystkie pozostałe księgi, takie jak Psalmy, Księga Przysłów, Hioba, Pieśń Salomona, Rut, Lamentacje Jeremiasza, Kaznodziei, Estery, Daniel, Ezdrasz, Nehemiasz i hebrajska Biblia kończy się Księgą Kronik. Żydzi każdego roku odczytują całą Pieśń nad Pieśniami, wiecie kiedy? W czasie święta Paschy. w szabat, święta Paschy, czytają całą tą księgę. Pieśń nad pieśniami mówi o miłości między oblubieńcem a oblubienicą. I powszechnie wśród Żydów jest traktowana jako analogia gorącej miłości Boga i Jego ukochanego Izraela. Więc Żydzi czytają tą księgę jako analogię miłości Boga i Izraela. Dlatego czytają ją w czasie święta Paschy, ponieważ mówią, że w czasie święta Paschy miłość Boga do Izraela zaczęła rozkwitać, kiedy Bóg wstąpił do Egiptu, aby stamtąd wyprowadzić swój umiłowany lud. Targum, czyli taka żydowska parafraza pieśni nad pieśniami, interpretuje tą księgę jako pięcioetapową historię Izraela. I zachęcam was, żebyście posłuchali tego i spróbowali przeczytać tą księgę według tej interpretacji żydowskiej i zobaczcie, czy to ma sens, czy tak się da. Jak się chce, to się da. Ale zobaczcie, jak ludzie czytają i co, do czego dochodzą. To jest oficjalna żydowska interpretacja tej księgi. Pierwszy, drugi, trzeci rozdział do szóstego wiersza. Oni mówią, że ta księga mówi o Eksodusie, czyli wyjściu z Egiptu, dojściu na Synaj i zdobyciu ziemi obiecanej. Oni tam to widzą. I każdy wiersz wam będą interpretować w świetle tych wydarzeń. Od trzeciego rozdziału i siódmego wiersza do piątego rozdziału, pierwszego wiersza, mówią, że tam jest mowa o świątyni Salomona. I tam te wiersze będą interpretować jako obraz świątyni Salomona. Trzecia część tej księgi według nich od piątego rozdziału, drugiego wiersza, do szóstego rozdziału, pierwszego wiersza, to jest obraz grzechu Izraela i wygnania z ziemi obiecanej. Czwarta część tej księgi według Żydów zaczyna się w szóstym rozdziale i drugim wierszu i ciągnie się do siódmego rozdziału, jedenastego wiersza i mówią, że tam jest opisany powrót z niewoli babilońskiej i odbudowa świątyni w tych wierszach. I ostatnia część tej księgi, piąta część, zaczyna się według nich w siódmym rozdziale, w dwunastym wierszu, do końca tej księgi i przedstawia rozproszenie Izraela i oczekiwanie na przyjście Mesjasza. To jest czas, w którym oni nadal wierzą, że dzisiaj żyją, oczekując powrotu Mesjasza. Kiedyś czytaliście księgę Pieśni nad pieśniami w ten sposób? Przyszło wam do głowy, że tam jest cała historia Izraela w tej księdze? Od wyjścia z Egiptu do przyjścia Mesjasza? Niesamowite, co tam ludzie potrafią zobaczyć. Bardzo możliwe, że taka żydowska interpretacja rozwinęła się w reakcji na chrześcijański wykład pieśni nad pieśniami jako relacji Chrystusa i Kościoła. Gdyż tak właśnie najczęściej chrześcijanie interpretowali tą księgę. Jeden z najwybitniejszych żydowskich komentatorów biblijnych i filozofów średniowiecza, Ibn Ezra, propagował niezwykle twórczą interpretację tej księgi. Dla przykładu wam tylko podam, jak interpretował drugi wiersz z siódmego rozdziału. Przeczytajmy najpierw ten wiersz i posłuchajmy, jak ten wybitny żydowski biblista interpretuje ten wiersz. Ten wiersz brzmi następująco. Twój pępek jest jak okrągła czasza, której nie brakuje zmieszanego wina. Twoja talia jest jak stóg pszenicy okolony liliami. A więc cóż Ibn Ezra tu zobaczył? Mówi, że pępek to jest wielki Sanhedryn złożony z 71 sędziów Izraela. Zmieszane wino to prawo mojżeszowe, a talia odnosiła się do małego Sanhedrynu złożonego z 23 sędziów Izraela. W XVI wieku inny żydowski uczony, Abravanel, przedstawił pogląd, że pieśń nad pieśniami jest tak naprawdę pieśnią Salomona o jego miłości do mądrości. Czyli ta panna w tej pieśni to jest mądrość, którą Salomon kocha. I cała ta pieśń jest pieśnią o jego miłości do mądrości. Według niego oblubienica w tej księdze to alegorycznie przedstawiona mądrość, a on jest jej oblubieńcem. Chrześcijańscy komentatorzy i kaznodzieje nie ustępują żydowskim, tworząc coraz to najwymyślniejsze interpretacje postaci i wydarzeń opisanych w pieśni nad pieśniami. Pierwszy ślad chrześcijańskiej tradycji alegoryzowania tej księgi pojawia się w komentarzu Hipolita z Rzymu około 200 roku po Chrystusie. Następnie Ireneusz, Augustyn, a najbardziej namiętnie Orygenes kontynuowali alegoryczną interpretację pieśni nad pieśniami. Średniowieczny mistyk Bernard z Clairvaux wygłosił 86 kazań na temat samych tylko dwóch pierwszych rozdziałów. W sumie zapisał w swoich kazaniach 170 tysięcy łacińskich słów, głosząc kazania chrześcijańskie na podstawie dwóch pierwszych rozdziałów tej księgi. Także jak myślicie, że ja czasami powoli jadę, że poświęcam trzy kazania na rozdział, czy pięć kazań na rozdział, to jeszcze nie słuchaliście takich kaznodziejów, którzy mówią 50 na rozdział pieśni nad pieśniami, gdzie jest 14 wierszy i tam opowiadają niezwykłe, cudowne rzeczy na temat Kościoła, oblubieńca, oblubienicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczytajcie. Pouczająca lektura. W rzeczywistości od późnego okresu tak zwanych ojców Kościoła aż do średniowiecza chrześcijańscy komentatorzy napisali więcej na temat pieśni nad pieśniami niż jakiejkolwiek innej księgi Starego Testamentu. Ta księga była obiektem największego zainteresowania kaznodziejów aż do okresu późnego średniowiecza. Jakie są powszechne alegoryczne interpretacje? Będziemy czytali wiersze i podam wam najbardziej popularne wśród chrześcijan do dzisiaj żywe interpretacje tych wierszy. Drugi wiersz pierwszego rozdziału. Niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Cóż tutaj chrześcijanie widzą? No widzą pocałunki, to znaczy Boże Słowo, tak? Pan Jezus całuje nas Bożym Słowem. Całuje nas, to znaczy mówi do nas Boże Słowo. Kiedy Panna mówi, że jest śniada, czyli czarna, bo tam jest takie słowo użyte, czarna jak namioty Kedaru, czarna jak zasłony Salomona i wiersz szósty, mówi, nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Cóż tam chrześcijanie widzą? Wielu widzi tam grzech. Jest czarna, czyli grzeszna. Ale piękna, mówi. Jestem czarna, ale piękna. Jestem grzeszna, ale nadal Pan mnie kocha, pomimo mojej grzeszności. Trzynasty wiersz pierwszego rozdziału. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. 7 rozdział, 3 wiersz. Twoje piersi są jak dwoje sarniąt, bliźniąt. 7 rozdział, 7 wiersz. Twój wzrost jest podobny do palmy, a twoje piersi to kiść winogron. A przekład literacki tłumaczy, jesteś smukła jak palma, a twe piersi są jak daktyle. Czym są jej piersi? No jej piersi to Stary i Nowy Testament. Albo, jak inni twierdzą, jej piersi to ta pielęgnująca doktryna Kościoła, że jak ssamy te piersi, to się karmimy tą zdrową nauką biblijną. To są bardzo powszechne chrześcijańskie interpretacje. 4 rozdział, 11 wiersz. Z twoich warg ocieka miód, jak z plastrów, moja oblubienico. Miód i mleko pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. Czym są te dwie wargi oblubienicy? Jedna warga to prawo, a druga warga to Ewangelia. I z tych warg ocieka miód poznania Boga, słodycz. Zarówno z prawa, jak i z Ewangelii płynie słodycz. I ostatni wiersz, 6 rozdział, 4 wiersz. Piękna jesteś, moja umiłowana, jak Tirsa, urodziwa jak Jerozolima, groźna jak wojsko z chorągwiami. Wojsko z chorągwiami to niezwyciężone zastępy Kościoła walczące z zastępami szatana. Podobnie jak w przypadku żydowskich alegorii, również w obrębie chrześcijaństwa istnieją niezliczone próby dopasowania przesłania tej księgi do własnych poglądów, do przeróżnych przekonań, które ludzie mają i biorą tą księgę i na wszelkie możliwe sposoby tłumaczą, wyjaśniają alegorycznie, dopatrując się tam wielkich duchowych prawd. Tradycyjne komentarze rzymskokatolickie przedstawiały oblubienicę jako dziewicę Maryję, czyniąc z Pieśni nad Pieśniami wielki argument wspierający kult maryjny. Przeczytajmy 6 wiersz i 4, przepraszam, 6 rozdział i 4 wiersz i zobaczmy, jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz. Czytamy tutaj: piękna jesteś, moja umiłowana, jak Tirsa, to co przed chwilką czytaliśmy. Jesteś urodziwa jak Jerozolima, groźna jak wojsko z chorągwiami. Tu już nie widzą Kościoła walczącego z szatanem. Posłuchajcie, jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz. Przez nią, czyli przez Maryję, przyszedł pokój między Bogiem a człowiekiem. A niesamowite w tym jest to, że ona była otoczona zastępem aniołów. Czyli w tym wierszu widzą Marię otoczoną zastępami aniołów, przez którą przychodzi pokój między Bogiem a człowiekiem. A więc widzimy, jak wielkie jest niebezpieczeństwo takiego arbitralnego alegoryzowania. Apostoł Piotr w 2 liście, 1 rozdziale i 20 wierszu mówi nam: przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie możemy sobie wczytywać w Biblię to, co nam się podoba, to, co nam przyjdzie do głowy. A tutaj to są tylko nieliczne przykłady. Jakbyście poczytali komentarze, jakie ludzie mają na temat tej księgi, toż to jest niesamowite, co tam ludzie są w stanie zobaczyć i czego nauczać w kościołach. dowolnie sobie wczytując, co chcą. Tak jakby pismo podlegało dowolnemu wykładowi. Co ja czuję, co mi się wydaje, co mi przyjdzie do głowy, to ja tam widzę i tam to głoszę jeszcze braciom i siostrom. Kochani, nie możemy tak robić. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. I Piotr nam wyjaśnia, że musimy tłumaczyć Pismo Pismem. Nie możemy sobie wczytywać w Biblię czegoś, o czym pozostała część Biblii nie mówi. To jest podstawowa zasada interpretacyjna, szczególnie Pisma Świętego. Nie możemy sobie wymyślać, tak jak dzisiaj wielu ludzi wymyśla przeróżne rzeczy, nie tylko na podstawie tej księgi, ale wielu innych, wczytują, co tylko im się podoba. Nie, nie można tego robić. Różnorodne i często dziwaczne, alegoryczne interpretacje często są pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu, jakiejkolwiek zgodności znaczeniowej, jakiegokolwiek dowodu słuszności. Jak więc powinniśmy czytać tę księgę? Kiedy ktoś po raz pierwszy czyta Pieśń nad Pieśniami, staje przed gąszczem obrazów, które wydają się zbiegać razem i nagle zmieniać się bez jakiegoś związku i ładu. Pojawia się pytanie, kiedy kończy się jedna część, a gdzie zaczyna się kolejna? Jak one się mają do siebie? Kto mówi tą część, a kto mówi tamtą? Do kogo są skierowane te słowa, do kogo tamte? Czy jest to jedna długa, dramatyczna pieśń z jakąś fabułą? Czy jest to zbiór wielu weselnych pieśni zestawionych razem? Bez odpowiedzi na te pytania ta księga jest pogmatwana i chaotyczna i nie dziwię się komentarzowi naszej siostry, która mówi, że to jakieś, że to trudne. Trudne dlatego po pierwsze, że chcemy w niej zobaczyć to wszystko, co widzimy w innych księgach. Dlatego jest tak trudne. Podchodzimy do niej, bo spodziewamy się, że tam będzie to samo, co jest wszędzie w innych księgach, że tam zobaczymy coś na temat naszego Boga, dowiemy się czegoś o Jego woli, o Jego zamyśle, o Jego działaniu, zobaczymy tam Jego lud, zobaczymy tam Kościół, zobaczymy tam Chrystusa i no, czytamy i szukamy tego wszystkiego. I z jednej strony to dobrze, że szukamy Boga, szukamy Chrystusa, bo On jest w całym Piśmie. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy się silić na jakieś tworzenie, jakiejś alegorii, to możemy bardzo pobłądzić. Dla wielu ta księga pozostaje zamkniętą księgą. W jej 8 rozdziałach wielu ludzi nie jest w stanie odkryć jakichś głębokich, praktycznych wartości. Kim są główni bohaterowie tej pieśni? Czytamy tutaj o pannie młodej, oblubienicy. Szulamitka jest nazywana. Przedstawia się nam jako stróż winnicy, jako pasterka kóz. Pierwszy rozdział, 6 wiersz mówi: nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic. I w 8 wierszu mówi, czy tam do niej ktoś mówi: jeśli nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem trzody i paś swoje koźlątka przy szałasach pasterzy. A więc tutaj widzimy ją jako pasącą koźlątka. szósty rozdział i trzynasty wiersz, albo w niektórych Bibliach siódmy rozdział i pierwszy wiersz. Tu jest różnica w numeracji wersetów, ale mamy całą tą księgę, tylko inaczej ponumerowaną, więc albo na końcu szóstego rozdziału, albo na początku siódmego wiersza, mamy na początku siódmego rozdziału pierwszy wiersz, mamy te słowa. Zawróć, zawróć, szulamitko. A w niektórych tłumaczeniach macie kręć się, szulamitko. Albo wiruj, wiruj, szulamitko. Zawróć, zawróć, abyśmy mogli na ciebie patrzeć. Cóż widzicie w szulamitce? Widzimy jakby, i tutaj też mamy przeróżne tłumaczenia, oddziały wojenne albo jeszcze inne rzeczy. Najprawdopodobniej nazywa się szulamitką, ponieważ pochodziła z miejscowości Szulem. Jednak wielu uczonych uważa, że szulamitka jest synonimem szunamitki, osoby z Szunem. Pamiętacie z innych miejsc Biblii jakąś szunamitkę? Szunem było wioską na terytorium Isachara na północy, skąd pochodziła urodziwa opiekunka króla Dawida. Pamiętacie, jak w starości Dawid się nie mógł zagrzać i poszukali mu piękną pannę, szunamitkę, która go ogrzewała. I niektórzy twierdzą, że to ona jest bohaterką tej pieśni, że Salomon, jego syn, zakochał się w szunamitce, tej opiekunce Dawida. Inni uczeni łączą imię szulamitki ze słowem szalem, uważając, że narzeczona Salomona pochodziła z Jeruszalem, czyli z Jerozolimy. Jeszcze inni uważają, że szulamitka to po prostu imię panny młodej, będące żeńską formą imienia Szalomon. Salomon. Także widzicie, koncepcji jest mnóstwo. Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Jak ktoś chce się uchwycić jednej z tych teorii, proszę bardzo. Ale mówię wam, że nie wiemy. Co z drugim bohaterem tej księgi? Czy to jest Salomon? Salomon jest wymieniony kilka razy w tej pieśni nad pieśniami, ale niekoniecznie jest jednym z bohaterów. Pierwszy wiersz mówi nam, że jest to pieśń nad pieśniami Salomona. Hebrajska konstrukcja tego pierwszego wiersza może oznaczać trzy rzeczy. Może oznaczać, że Salomon jest autorem tej pieśni. Po drugie, może oznaczać, że ta pieśń jest jemu dedykowana, a więc te słowa można przetłumaczyć pieśń nad pieśniami dla Salomona. I po trzecie, może to oznaczać pieśń nad pieśniami o Salomonie. Czyli to może być o nim, to może być dla niego, albo on jest autorem tej pieśni. I pamiętajmy, że jest to pieśń. Jest to pieśń. Dlatego w wielu pieśniach, szczególnie starych pieśniach, jak posłuchacie, jest wiele elementów, które się na siebie nakładają. Są refreny. W tej pieśni też się powtarzają pewne refreny. Są pewne przeskoki myślowe, są pewne stąd wzięte. Nagle są w pałacu, nagle są na łące, nagle na ulicach, nagle noc, ktoś śpi. Przeróżne dziwne sceny, różne obrazy, jak to w pieśniach. Niektórzy przedstawiają Salomona jako oblubieńca tej pieśni, który gra dwie role. Mówią, że jest tutaj w tej pieśni zarówno królem, jak i pasterzem. W ósmym rozdziale, w jedenastym wierszu, czytamy, że Salomon miał winnicę w Baal Hamon, którą najął stróżom. I stąd niektórzy wnioskują, że skoro miał tą winnicę, no to pracował w tej winnicy, że przychodził tam i doglądał winorośli, zrywał winorośla. Był takim pracownikiem winnicy, w swojej winnicy. To była jego winnica, ale też, że tam sobie jeździł do Baal Hamon, co oznacza pan mnogości, pan obfitości. Nikt nie wie też, gdzie ta winnica się znajdowała, ale czytamy, że Salomon miał taką winnicę i najął ją stróżą i na tej podstawie budują, że to on jest też tym pasterzem, który tam się pojawia. Inni natomiast widzą Salomona jako pisarza tej księgi, czy tej pieśni, która mówi o miłości Szulamitki do pasterza. A więc mówią, tutaj jest tylko, tu jest tylko ten pasterz tej pieśni i Szulamitka, którzy się kochają, a Salomon po prostu o nich pisze, o ich miłości. I o tym jest jego pieśń. Jeszcze inni twierdzą, że Salomon jest rywalem tego pasterza. A więc, że oni obaj, jest pasterz i Salomon, i oni obaj zabiegają o względy tej panny. Ta panna tak naprawdę kocha tego pasterza, ale no, Salomon jest królem i teraz jak mu się przeciwstawić? Jest tu dramat tej panny, która kocha pasterza, ale król chce jej ręki. Więc niektórzy taki tutaj dramat rysują na bazie tej księgi. Która wersja jest poprawna? No za tydzień się spotkamy już nie tak jak teraz, że ja tutaj stoję, a wy tu tylko usiądziemy sobie w kółeczku i będziemy rozmawiać. Co myślicie o tej księdze, co tam się doczytaliście, co tam widzicie, jak się bardzo ze mną nie zgadzacie. Będziemy sobie rozmawiać i dyskutować o tym, co tam widzimy w tej księdze i jak ją odbieramy. Ja natomiast powiem wam, co ja myślę. W obliczu tak wielkiej różnorodności interpretacji i nierozstrzygalnych zawiłości, myślę, że najbardziej sensowną rzeczą jest proste, literalne czytanie tej księgi i rozumienie jej w jej podstawowym sensie. Przeczytajmy razem pierwszy rozdział i zobaczcie, co tam widzicie. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, albo czarna jestem, lecz piękna. O córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że jestem czarna, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Przyrównam Ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Przepiękne są Twoje lica wśród klejnotów, a Twoja szyja wśród korali. Zrobimy Ci złote klejnoty, nabijane srebrem. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Gronem henny z winnic Engady jest mój miły. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki albo jak oczy gołębicy. O, jakże piękny jesteś mój miły, jakże uroczy. Nasze łoże w zieleni, belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Jak to brzmi? Czy to brzmi jak alegoria duchowych treści o Bogu, Izraelu i Kościele? Jak ktoś chce to tam widzieć, to zobaczy. Nawet w wierszu jakiegoś świeckiego pisarza, jak chcemy, weźmiemy jakiś świecki wiersz Frycza Modrzewskiego czy innych wielkich polskich poetów i jak chcemy tam doszukiwać się biblijnych wielkich treści, to się doszukamy. Jak się odpowiednio wysilimy, wyszukamy i możemy piękne kazania na nich ułożyć. Pytanie, czy o tym tu jest mowa? Czy to po prostu jest pieśń o miłości dwojga zakochanych ludzi? No nie, no w Biblii, człowieku, czy to możliwe, żeby Bóg w zbiorze świętych pism umieścił księgę o miłości dwojga ludzi? Może nam się wydawać, że to błaha rzecz, a może Bóg zupełnie inaczej na to patrzy. Może przez to, że tak wiele jest pieśni na temat miłości, bo jeśli weźmiecie wszystkie pieśni, które zostały napisane na tej ziemi i spróbowalibyśmy zobaczyć procentowo, jaka część z nich dotyczy miłości między mężczyzną a kobietą, to myślę, że jest to przeważająca większość. A tutaj mamy pieśń nad pieśniami. Czyli najlepszą pieśń, numer jeden, hit numer jeden, według Boga. Czy to możliwe, żeby taka pieśń była o miłości mężczyzny i kobiety? Ha. Dla wielu ludzi to nie mieści się w głowach. Myślą, że mężczyzna i kobieta są tylko do prokreacji. Przez wieki w Kościele taki był pogląd, że zbliżenie mężczyzny i kobiety służy jedynie prokreacji. I wszelka mowa na temat intymności, rozkoszy, radości, pocałunków, pieszczot, zbliżenia była tematem tabu w Kościele. Świat o tym śpiewał, świat o tym pisał książki, świat tworzył swoje, czasami piękniejsze, czasami niezbyt piękne obrazy. Czasami obrazy, które wręcz budzą odrazę. Świat sprowadził miłość mężczyzny i kobiety do poziomu zwierząt, do poziomu cielesnego jedynie pożądania i satysfakcji. I wiemy, ile na tym tle jest krzywdy na tej ziemi. Ilu ludzi cierpiało i cierpi z powodu czegoś, co się nazywa miłością, a tak naprawdę nie ma nic wspólnego z miłością i z jej pięknem. Czy to możliwe, że Bóg dał nam jedną z ksiąg w swoim słowie, aby powiedzieć nam, co on myśli na temat piękna relacji kochających się ludzi. Piękno relacji między mężczyzną a kobietą. Zachwyt i piękno bycia kochanym, pragnionym, upragnionym, utęsknionym obiektem miłości drugiego. Pragnienie, by być żarliwie i trwale kochanym. Ta księga w poetycki, barwny, zmysłowy sposób opisuje piękno emocjonalnej i cielesnej miłości. Nie przedstawia jej jako coś, czego mielibyśmy się wstydzić, nie przedstawia je jako czegoś, co jest jakąś niezbędną koniecznością do przetrwania rodzaju ludzkiego, ale mówi o niej w piękny, barwny, poetycki, zmysłowy sposób. Świat w swojej upadłości sprowadza miłość do cielesnego jedynie pożądania i zaspokojania nieraz najbardziej wyuzdanych zmysłowych żądz. Natomiast miłość małżeńska jest Bożym błogosławionym darem i jest piękna. Bóg stworzył człowieka do relacji, do życia w relacji miłości. I ta miłość ma wymiar duchowy, emocjonalny, ale także fizyczny, cielesny. I to wszystko jest piękne, to wszystko jest dobre, to wszystko jest błogosławione przez Boga. To wszystko stanowi piękną całość, która podoba się Bogu i winna być obiektem naszej radości i naszej wdzięczności Bogu za ten dar. Małżonkowie powinni pielęgnować żar swojej miłości i wielbić Boga w każdym aspekcie tej miłości. Od tęsknych pragnień poprzez rozważnie dobrane i właściwie wypowiedziane słowa, po pocałunki, pieszczoty i intymne zbliżenia. To wszystko powinno być aktem wielbienia Boga. Nie ma w tym niczego, na co Bóg nie patrzy, z czego Bóg się nie jest w stanie radować i błogosławić. Nie pozwólmy perwersji tego świata ograbić nas z piękna i radości małżeńskiej miłości. Wiem, że dla niektórych z nas ten temat nie jest ani piękny, ani przyjemny, dlatego że doświadczyliśmy życiowych rozczarowań, a nawet tragedii związanych z miłosnymi zawodami, rozpadem nieudanych związków czy przemocą w rodzinie. Dla niektórych życie w stanie wolnym jest radosne i spełnione w służbie Bogu i bliźnim. Nie wszyscy są powołani do małżeństwa. Bóg przeznaczył nam różne miejsca w swoim królestwie. I ponieważ Kościół nie składa się z samych szczęśliwych małżeństw, możemy nieopatrznie porzucić pierwotne przesłanie tej księgi, poszukując w niej na siłę alegorycznych, duchowych treści. Nie przeczę, że ta księga, mówiąc o pięknie miłosnej relacji zakochanych ludzi, nie ma nic do powiedzenia o wiecznej miłości Boga do swojego ludu. Małżeństwo jest obrazem relacji Boga z Jego ludem, Chrystusa z Kościołem. Natomiast ta księga ma raczej inne, proste, piękne przesłanie o relacji ziemskich kochanków. Mamy inne księgi, które nam mówią o relacji Boga z Izraelem, o miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. I nie musimy na siłę wczytywać w każdą księgę tych treści. Jak naprawdę troszkę poczytałem i posłuchałem, co różni ludzie mają do powiedzenia na temat tej księgi, po raz kolejny przekonuję się, że brak nam czasami jest takiej prostoty w czytaniu Bożego Słowa i przyjmowaniu tego, co Bóg powiedział, w taki prosty sposób, że jesteśmy już tak gdzieś nastawieni na pewne rzeczy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni, czy nasze wyobrażenie Boga jest tak, zamykamy Go w jakiejś naszej religijnej szkatułce, że pewne rzeczy tam się po prostu nie mieszczą, które Bóg robi, które Bóg czyni, o których mówi w swoim Słowie. Obyśmy byli ludźmi, którzy mają odwagę i łaskę Bożą i mądrość Bożą, by czytać Boże Słowo i to wszystko, co Bóg mówi o sobie, czy nam się to podoba, czy nie, czy nam to pasuje do naszej religijnej szkatułki, czy nie, żebyśmy umieli to przyjąć, żebyśmy umieli poddać się też przemianie umysłu, której potrzebujemy przez to, co Bóg do nas mówi. Ta księga nie mówi, że związek małżeński jest wolny od zmagań. 5 i 6 rozdział tej księgi pokazuje nam, że między tymi kochankami są problemy. Są momenty nieporozumień, są sytuacje, gdzie nie są razem, gdzie nie mogą się odnaleźć, gdzie się nie mogą porozumieć. I ta księga pokazuje też ten aspekt małżeństwa. Nie mówi, że to jest tylko sielanka i tylko słodycz i tylko płatki róż. Ona w bardzo prawdziwy sposób mówi o relacji małżeńskiej, o miłości mężczyzny i kobiety, że to nie jest prosta rzecz, to nie jest łatwa rzecz, ale to jest piękna rzecz, to jest Boży pomysł. To Bóg na samym początku uczynił mężczyznę i kobietę i złączył tych dwoje w jedno, w szczególną jedność, wyjątkową jedność dwóch serc, dwóch ciał. I mówi, to już nie jest dwoje, ale to jest jedno i to jest wielka tajemnica. I owszem, apostoł Paweł mówi, ja odnoszę to do Kościoła i do Chrystusa. I w tym sensie tak, jako całość, myślę, że jak najbardziej, jako całość przesłania tej księgi, piękna miłości, możemy mówić o miłości Boga i Jego ludu, Chrystusa i Kościoła, jak najbardziej. Natomiast naprawdę wystrzegajmy się od tych niewyobrażalnych, twórczych naszych alegorii, które chcemy wczytać w jej poszczególne wiersze. Pamiętajmy, że jest to pieśń, a więc, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest, nie czytajmy księgi pieśni nad pieśniami, tak jak czytamy list apostoła Pawła do Rzymian. To jest zupełnie inna literatura, to jest zupełnie inaczej, trzeba ją czytać. Tak jak wcześniej mówiliśmy o księdze kaznodziei, czy księdze przypowieści, czy księdze Hioba. To jest pewna literatura poetycka, którą trzeba czytać w odpowiedni sposób, tak jak czytamy poezję, tak jak słuchamy piosenki. Jest pewien szczególny przekaz, który Bóg też ma w swoim słowie do nas. Bóg do nas mówi przez księgi Mojżesza, mówi do nas przez księgi proroków później, ale mówi też przez poezję. Mamy różną wrażliwość, mamy różne potrzeby. Jako ludzie jesteśmy bardzo różni i do jednych będzie przemawiać bardziej taka księga, do innych będzie przemawiać inna. Czytamy, że Bóg na wiele różnych sposobów przemawiał przez wieki do ojców i do nas również dzisiaj przemawia w bardzo różny sposób i bądźmy otwarci na to Boże przemawianie. Nie bójmy się tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, nawet jeśli to się nie mieści w naszej religijnej szkatułce. Po prostu pozwólmy Mu mówić do nas i przyjmować to, co On ma do powiedzenia. Być może jest to zbiór pieśni śpiewanych przez narzeczonych. Wiecie, kiedy ona do niego mówi, mój królu, to my od razu widzimy króla w koronie. Ale ci z nas, którzy byliście kiedyś zakochani, nie mówiliśmy do niej, moja księżniczko, moja królowo, a? Mój książę, mój królu. Toż to język miłości. A w pieśniach wszystkie chwyty dozwolone. To są obrazy, to jest pieśń. Całościowe przesłanie pieśni nad pieśniami, jak dla mnie dzisiaj, jest w miarę klarowne. Miłość między kochającymi się ludźmi jest piękna, radosna i chwalebna. Winniśmy cenić i pielęgnować miłość. Jeśli ją mamy w małżeństwie, Jeśli nie mamy tej miłości małżeńskiej, nadal jesteśmy w potrzebie miłości. O tym Adam dzisiaj na początku mówił, o tym mówi całe Pismo. Miłość małżeńska jest tylko częścią miłości, o której Bóg mówi w swoim Słowie. Zauważcie, że mamy 66 ksiąg biblijnych. Bóg poświęcił jedną, całą księgę, aby nam powiedzieć o miłości oblubieńca i oblubienicy, o miłości małżeńskiej. Ale to jest tylko jedna spośród 66 ksiąg. To jest cała księga, ale jedna księga. Bóg nie dał nam 66 takich ksiąg, dał nam tylko jedną taką księgę, bo jeszcze ma dużo więcej na temat miłości nam do powiedzenia. W innych księgach mówi o innych rodzajach miłości, mówi o innej potrzebie miłości. Także nie zawężajmy całej miłości do tego, o czym jest mowa w tej księdze, ale też nie lekceważmy tego przesłania, które jest w tej księdze. Nie czyńmy z małżeństwa głównego przesłania Biblii, bo małżeństwo nie jest głównym przekazem Biblii, przesłaniem Biblii, ale też nie umniejszajmy wagi małżeństwa, wagi miłości między małżonkami. Nie bójmy się mówić o pięknie małżeńskiej intymności i szczęśliwości małżeńskiego pożycia. I ci z nas, którzy są w związkach małżeńskich, czytajmy tą księgę w szczególny sposób, pielęgnując naszą miłość, zachęcając się, żeby nasza miłość nie była oziębła, żeby nie stała się czymś, co widzimy w tym świecie, w wielu, wielu domach, że ludzie mieszkają ze sobą, ale nie ma już tej bliskiej, intymnej radości z bycia ze sobą. I to nam wszystkim grozi, kochani, nawet chrześcijanom. Byłem w niejednym chrześcijańskim domu, gdzie odczuwało się dystans między małżonkami, gdzie człowiek czuł się jakoś tak niezręcznie. Byłem zaproszony na obiad do niejednego chrześcijańskiego małżeństwa i u niektórych było czuć tą miłość, tą ciepło. To widać było, jak oni na siebie patrzą, jak oni do siebie się zwracają. To jest piękne, to jest świadectwo. A w innych domach nic z tego nie było. Były tylko uprzejme gesty, słowa, ale było widać, że tam już nie ma miłości. Ta księga wierzy jest nam dana przez Boga. Potrzebujemy również tej księgi. Czytajmy tą księgę, módlmy się, żeby Bóg mówił do nas przez te słowa i aby wszędzie tam, gdzie są chrześcijańskie małżeństwa, była też ta Boża miłość, ta radość, ten entuzjazm, to pragnienie siebie, ta radość bycia sobą. Tak jak mówię, wiem, że dla wielu z was może niezręcznie się czujecie, słuchając tych słów, bo w waszym życiu jest inaczej, ale pamiętajcie, że jest to jedna z ksiąg biblijnych, tak? Mamy pozostałe 65, które mają wiele nam wszystkim do powiedzenia, więc chciałbym, żebyśmy dobrze to rozumieli, że wszyscy winniśmy czytać tą księgę, ale szczególnie winniśmy czytać ją my, którzy mamy małżeństwo, które powinniśmy dbać, wiedząc, że nie jest to łatwe. Dzisiaj w tym świecie pełnym perwersji, pełnym zupełnie innego przesłania o miłości, o małżeństwie, gdzie to wszystko jest przewracane do góry nogami, gdzie to wszystko jest sprowadzane do rzeczy, tak jak mówię, wręcz przypominających świat zwierząt. Potrzebujemy takiej księgi, potrzebujemy takiego przesłania, potrzebujemy zachęcać się wzajemnie do tej miłości, o której mówi ta księga. Powstańmy do modlitwy. kochany nasz Panie, jakże bogate jest Twoje słowo, jakże potrzebne w każdym czasie, w każdej epoce, jakże i my potrzebujemy czytać całe Twoje słowo i z każdej jego części brać lekcje, których potrzebujemy do życia i pobożności, do tego, by podobać się Tobie, by wielbić Ciebie w całej naszej ludzkiej słabości, ułomności, brakach, niedociągnięciach, błędach. Potrzebujemy całego Twojego słowa i również dziękujemy za tę księgę, za jej poselstwo. Panie, modlę się o tych wszystkich z nas, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, abyś dopomagał nam, żeby one były odzwierciedleniem przesłania tej księgi. Piękna miłości, którą zamierzyłeś dla mężczyzny i kobiety. Panie, modlę się o tych wszystkich, którzy nie są w związkach małżeńskich, tych, którzy są radośni i mają spełnienie życia w byciu osobą stanu wolnego, czy też tym, którzy z różnego rodzaju dramatycznych, życiowych doświadczeń nie są w szczęśliwych związkach, czy też ich małżeństwa się rozpadły, czy chciałyby zawrzeć związek, ale nigdy to do tego nie doszło. Panie, modlę się, abyś wszystkim z nas dawał poznanie prawdziwej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Miłości, którą ta miłość małżeńska obrazuje, którą ta miłość małżeńska w jakiejś tylko mierze reprezentuje. Panie, wiemy, że bez Twojej miłości nasze małżeństwa nie są w stanie się ostać. I żaden z nas, którzy nie jesteśmy w związkach małżeńskich, też nie jesteśmy w stanie przetrwać. Panie, modlę się o każdego z nas, żeby to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, o czym Adam mówił na początku, o tej miłości wśród braci i sióstr i o czym mówi ta księga i o czym mówią nam inne Twoje księgi, o tych relacjach przyjaźni, o relacjach różnych aspektów miłości. Panie, byś uczył nas tym się odnaleźć, uczył nas tym wielbić Ciebie, uczył nas w tym jaśnieć, w tym świecie, który gubi to wszystko, który tak bardzo deformuje te rzeczy. Boże, ucz nas być światłem Twoim, aby miłość była tym kluczowym, wiodącym elementem życia każdego z nas. Dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy, Panie nasz. Dziękujemy za miłość, którą wlewasz w nasze serca. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Tego pragnęli, tego szukali, o to zabiegali. i Ty swojej łasce dajesz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Panie. Amen. Amen. Czynię, Panie, w tym życiu, w którym mamy nas, w tym, Panie, chodzę, w tym, Panie, Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą, i uczę się pojmować ją. Panie, na nowo i na nowo i na nowo przychodzimy do tego stołu, rozmyślając o Twojej miłości, rozmyślając o ofierze, która musiała być złożona, aby zgładzić nasz grzech, aby nas uwolnić spod jarzma i niewoli nieprawości, aby nas obudzić ze snu śmierci, aby wzbudzić nas do życia, nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Dziękujemy, Panie, że się nad nami zlitowałeś, że nie przekreśliłeś ludzkości, która się przeciwko Tobie zbuntowała, ale jeszcze przed założeniem świata przygotowałeś ofiarę za ludzki bunt, za ludzki grzech, za odwrócenie się od Ciebie, za znieważenie Ciebie. Dziękujemy, że i nam dałeś łaskę usłyszeć Twój głos dobrego pasterza, który zawołał nas, zbłąkane owce, abyśmy zeszli z naszych dróg, abyśmy przyszli do Ciebie, abyś nas uleczył, abyś nas poprowadził drogą życia. Panie, ten chleb, który łamiemy, za każdym razem stawia nas przed krzyżem, przypomina nam o wielkim cierpieniu, przypomina nam o wielkiej ofierze, która została złożona, aby zgładzić nasz grzech, aby nas wyrwać z mocy ciemności i przenieść do Królestwa Światłości. Daj, Panie, byśmy nigdy nie zapomnieli, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem czy drogimi kamieniami, nie tymi rzeczami nas wykupiłeś z naszego grzechu, ale ofiarowując swojego Syna, pozwalając, by grzeszni ludzie zadali Mu wiele bólu, pozwalając, by grzech całego świata, grzech każdego z nas, grzech całej ludzkości został na Niego włożony w Jego cierpieniu i śmierci. Daj, Panie, pamiętać nam o tym, jak bardzo nas umiłowałeś i jak wielką cenę zapłaciłeś, aby dać nam życie, aby nas przywieźć do siebie, aby natchnąć nas dobrą nadzieją. Panie, aby dać nam dziedzictwo ze wszystkimi uświęconymi. Wielkie jest Twoje zbawienie i nasze słowa niewiele są w stanie wyrazić i nasze dziękczynienie jakże ułomne w obliczu wielkości tego zbawienia. Przyjmij nasze dziękczynienie, przyjmij naszą chwałę, przyjmij, Panie, nasze uniżone serca, które pragniemy, by były pełne Ciebie, Twojego Królestwa, Twojego panowania i Twojej łaski. Pobłogosław ten chleb, daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością, w świetle tego, co dla nas uczyniłaś, kim dla nas jesteś. Amen. Tobie dzięki, Panie Jezu, że dzięki Twojej świętej, przelanej krwi możemy, gdy wyznajemy nasze grzechy, przyjąć przebaczenie i nie dźwigać ciężaru grzechu. Możemy być wolni, możemy mieć pokój w sercu, możemy mieć radość płynącą z tego. Jeśli brakuje nam tego czegokolwiek, to jest miejsce, do którego możemy przyjść. To są Twoje ramiona, chętne, by przebaczać, by pomagać, by podźwignąć, by pocieszyć, by dać radość. Dziękujemy, że mamy to objawienie i mamy to miejsce, do którego możemy przyjść, do Ciebie. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu, przy którym wszyscy zwiastujemy śmierć naszego Pana. Jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, głosimy Jego śmierć, wiedząc, że zmartwychwstał, żyje, przyjdzie w chwale. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i w sercach, i jeśli możecie, głośno wznośmy dziękczynienie, uwielbienie. Jeśli chcecie przeczytać jakiś fragment słowa w tym czasie, zachęcam. Jeśli chcecie się pomodlić, zachęcam, żebyśmy to czynili, aby było to, ta pamiątka była tym aktem uwielbienia naszego Zbawiciela, naszego dobrego Boga. Zapraszamy. Najpierw będziemy podawali z tych małych kieliszków, a później z kielicha, jeśli ktoś chce pić z kielicha. Nadzieja nie spada za Bogu, bo dzięki danemu nam Tak, Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do nas, że w łasce Twojej możemy się gromadzić jako Twój Kościół. Tak różni ludzie, a jednak zjednoczeni Twym Duchem, zjednoczeni wokół Twego Słowa, zjednoczeni mocą Twego Krzyża. Dzięki Ci za to, Panie. Prosimy, byś błogosławił pozostałą część tego dnia. Dziękujemy za piękną pogodę, za słońce, które świeci, za te ostatnie ciepłe dni, które jeszcze mamy. Daj nam, Panie, odpoczywać i cieszyć się Tobą, społecznością braci i sióstr. Błogosław te pozostałe nasze dni jeszcze na Dębkach. Daj braciom, siostrom, którzy będą chcieli przyjechać, taką możliwość, żeby jeszcze wykorzystać te kilka dni, które możemy tam razem spędzić przy Twoim Słowie, w modlitwie, w rozmowach, w radowaniu się tym pięknym miejscem. Dziękujemy Tobie za ten czas. Prosimy, strzeż nas i chroń i prowadź na wszystkich naszych drogach, gdziekolwiek jesteśmy. Prosimy, prowadź nas, abyśmy w każdym dniu, w każdej chwili pamiętali o Tobie i żyli dla Ciebie, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, abyśmy wszystko czynili dla Twojej chwały, bo godzien jesteś naszego uwielbienia, naszego posłuszeństwa, naszego poddanego Tobie życia. Uzdalnij nas do tego przez Twego Świętego Ducha. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę. Może jakieś macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Ja też pozdrawiam od siostry Basi Krupy. Prosiła, żeby cały zbór pozdrawiać, także przekazuję też od niej pozdrowienia. I też zachęcam Was do odwiedzania Basi. Ona, widać, bardzo tęskni i cieszy się z każdych odwiedzin. Mieszka blisko teraz stosunkowo nas. Tutaj z Wejherowa, jak się wjeżdża do Rumi, to tam się skręca przed Redą jeszcze, nie? Tam w lewo, w prawo. A. Okej, okay. W prawo się skręca od razu tam przed Redą i tym objazdem się do niej dojeżdża, także bardzo blisko, jak ktoś ma samochód, można w 20 minut do niej dojechać z Wejherowa. Jak ktoś chce, podam adres, można i zachęcam, by ją odwiedzać, jeśli nie możecie odwiedzić, chociaż zadzwonić do niej, porozmawiać. Ona już nie bardzo jest w stanie pisać SMS-y, czy nawet odczytywać chyba. Więc lepiej zadzwonić czy odwiedzić ją. Też przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa. Jak co niedzielę rano przysyłają SMS-a, bracie, pozdrawiaj braci i siostry w Wejherowie, więc pozdrawiam. Jakieś jeszcze macie informacje, ogłoszenia? Wracamy do Dębek, tak. Od razu po naszym tutaj spotkaniu też umówmy się, ci z nas, którzy nie mają transportu, a chcieliby jeszcze pojechać dzisiaj, to od razu popytajmy, gdzie jest możliwość, z kim się zabrać, żeby dojechać swobodnie. Czyli wyraźnie, żeby powiedzieć, kto nie ma samochodu, a chce jechać na Dębki, niech się zatroszczy o to, żeby znaleźć sobie transport. To właśnie chciałem powiedzieć. Kto jedzie dzisiaj na Dębki samochodem? Kto ma samochód? Zobaczcie, to są ci, do których trzeba się zgłosić, jeśli chcecie jechać. Trzy samochody jadą. Tak. Będziemy kontynuować. No, dzisiaj o 18 w domku, więc będzie ciepło. A jutro zobaczymy. To tyle chyba ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze, by przywitać się z nowymi osobami, które są dzisiaj z nami. Witamy Was serdecznie, cieszymy się, że nas znaleźliście, że nas odwiedziliście. Można tam zrobić herbatę, kawę. Zachęcam jeszcze do kontynuowania naszej społeczności.